Левко Іванович якось розказував, коли ми з ним дітей провідати поїхали. Таке, каже, пшеничне зерно викопали, що в десятеро більше за теперішнє. Кожна зернина розміром, ну, як волоський горіх. То він жартував, ваш партизан, весело каже одна з жінок-археологів. Зерно з волоський горіх – це поки що тільки плід людської фантазії. Хто знає, може, і такі пшениці родила коли-небудь планета, серйозно заперечив професор. І ще, може, колись родитиме, якщо не перетворять землю на суцільний атомний шлак. Пікетажисток тим часом уже кличе майстер. Василинка та Ліна беруть свої рябі палиці і поспішають до місця роботи. А тітка Катерина, зоставшись у затінку під навісом сама, подобрілими очима дивиться їм услід на їхні освітлені сонцем постаті, на яких вітер так і ганяє легенькі ситцеві платтячка. Бульдозери на валу оживають, один по одному провалюються в забої, де працюватимуть до вечора. Ось уже Левко Іванович своїм угрядним тілом втискується в кабіну, а той парубчак осадший горлає до нього і свого бульдозера, стоячи на гусениці в повний зріст. «Кімерійці ми, дядько-бригадире, кімерійці! Тепер мені ясно, ясно, чому так жадає моя кров синяви Егейської та біломармурових Елінських островів!» Зараз ото галасує, витанцьовує на гусениці, а настане вечір, причвалає наш Кузьма до вагончика, як побитий, спішений та знічений, зупиниться перед бригадиром, що вже голиться після роботи, готуючись їхати з дружиною в село до синів. Голиться Левко Іванович та мугиче, як пісеньку, слова поета, що вичитав їх десь взимку і підібрав до них і свій власний нехитрий мотив. Лиш правда є вічна, а то все трава. Проведе бритвою, намилить щоку і знову ще голосніш. А то все трава, а то все трава. Левку Івановичу, нарешті зважується перебити його Кузьма. Знову з моїм щось, ледве з забою вибрався. Спазми, тромби. Чи, може, інфаркт? Не знаю, ледве відтягує голос Кузьма, а очі ховають ніяковість під густими сірими бровами, в яких повно набито пилюки. І що ж тепер буде? Доголюючись, бригадир витягує шию перед дзеркальцем, припасованим на карнизі вагончика. Повішуємо носи, хай трохи повисять чи як? Тітка Катерина, збагнувши, чим все це загрожує, спішить нагадати чоловікові. «Ми з тобою зібрались дітей провідати». «Відійди, сонечко, бо можу врізатись». «Обшкрябуйся швидше та їдьмо». «Спершу глянемо, що там у нього», – складаючи бритву, каже Левко Іванович. І знову наспівуючи свій мотивчик, рушає з Кузьмою до танка, де вже збилися чередою кілька бульдозерів у чеканні, доки звільниться припасований на танкові кран. Надвечір біля танка щоразу завізно. Впродовж дня роботи мало, не в кожного набіжить якийсь ремонт. Сердитим ревнивим поглядом стежить бражиха за чоловіком. Її аж на цілий степ залементувати хочеться, коли вона бачить, як чоловік, скинувши чисту сорочку, що вже встиг був одягнути, знов нацюплює на себе робоче і лізе під черево Кузьминого бегемота. Довго не вилазить звідти. Хлопець йому туди ще й електричною лампочкою підсвічує, бо під бульдозером уже темно. Зітхнувши, Бражиха сумовито